राधारमण हरि गोविंद जय जय बाबा की कुर्सी थोड़ी इधर की उधर की हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री ब्रज कामद सुरभिवन की जय श्री प्रतिज्ञा बन की जय श्री सौगंधनी शिला की जय सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्त बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री गोस्तेश्वर महादेव की जय श्री गोरक्षक हनुमान जी महाराज की जय श्री कामधेनु गोमाता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली एवं महारास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में श्री रास बिहारी भगवान की सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से आज हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारे ब्रज की एक विशिष्टतम विभूति जिनका चित्त निरंतर श्री नामरूप लीला में उत्सव मनोरथ सुख में निरंतर डूबा रहता है ऐसे पूज्य श्री सागरिया बाबा जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये गोचारण स्थली है इसलिए कुछ गोचारण के पद कह करके फिर विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उसका हम स्मरण करेंगे। और वैसे भी परम गो भक्त श्री सागरिया बाबा विराजमान हैं, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। फूली फिरते यशोदा अंग अंग, फूली फिरत यशोदा अंग अंग, फूली फिरत यशोदा अंग अंग, फूली फिरत यशोदा लालन उवती न भायो, लालन उवती न भायो, भायो लालन उवती न भायो, भायो लालन गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। पहिराए भूषण बसन विविध पहिराए, सज्जल तिलक बनायो बनायो, सज्जल तिलक बनायो बुलाय वेद धुनि की, बुलाय वेद धुनि की, ओम मा भद्रं करणे भीषणुया मगे भद्रं पश्ये माजतरा सिरैरंगैस्तुवाद्भुतस्तनूर्विद्यते नहि देव हि तञ्जदायु। विप्रबुलाय वेदधुनि कीनि, विप्रबुलाय वेदधुनि मोतिन चौक पुरायो, पुरायो मोतिन चौक पुरायो, गाय चरावन को दिन आयो, काय चला सकल ब्रज सुंदरी देशनतीत सकल ब्रज सुंदरी हर्षित मंगल गायो हर्षित मंगल लटकत चलो भाम को बन को लटकत चलो भाम को बन को लटकत चलो भाम को बन को परमानंद जिय भायो आयो परमानंद जिय भायो आयो गाय चरावन को दिन आयो गाय प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम कुंडल श्रवण कपोल विराजित कुंडल कपोल विराजित सुंदरता चलिया तिलक पीतांबर की छवि माथे तिलक पीतांबर की छवि उर्माला पहरा गभी काप लेते गृह गृह से संग सखा सुखदाई संग सखा प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम गोचारण चले कन्हाई प्रथम गोचारण गोधन हाथी आ गए सबकी ने गोधन हाथी आ गए सबकी गोधन हाथी आ गए सबकी ने पाछे मुरली बजाई बजाई पाछे मुरली बजाई बजाई परमानंद प्रभु मदन मोहन परमानंद प्रभु मदन मोहन ब्रजदासी ने तुलसी कराई कराई ब्रजदासी ने तुलसी कराई प्रथम गोचारण चले चले मैया कैसे मैं गाय कराई मैया कैसी मैं गाय कराई मैया कैसी मैं गाय कराई मैया कैसी मैं गाय देती बलभद्र दादा सो

बलराम की जय। श्री ग्वारिया गोपाल की जय। जय श्री राधे। अब जो पद विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है उस क्रम में आज 240वां पद है। लोक वेदहु विदित बात सुनी समूझी मोह मोही सबिकल मती थी न लहती। लोक वेदहु विदित बात सुनी समूझी मोह छोटे बड़े खोटे खरे मोटे उदूवरे छोटे बड़े खोटे खरे मोटे उदूवरे राम रावरे निवाहे रावरे निवाहे सब ही विदित बात सुनी समझी लोक वेदहु विदित बात सुनी समझी बस रहती एक ही रस होती जो आपने बदल रहती हरस शोक कांसती सहती दूरी नारी सह तो जो जोई जोई लह तो सो सोई सोई सह तो जो जोई जोई लह तो सो सोई केहू भांति काहू की न लालसा रहती केहू भांति काहू की लालसा रहती लोक वेदहु विदित बात सुनी समझी लोक वेदहु विदित करम काल सुभाव गुण दोष जीव जग माया ते करम माया ते तो सभे भो सकीत चहती तो सभे भो सकीत चहती दिवी सन योगी सन मुनि सन हो दिवी सन योगी सन मुनि सन हो छोड़ती छुड़ाए ते गहाए ते गहती छोड़ती छुड़ाए लोक वेदहु विदित बात सुनी समझी लोक वेदहु विदित बात सुनी समझी मोह मोहित विकल मती किसी न लहती मोहित विकल मती किसी न लहती शतरंज को तो राज काठ को सवे समाज सतरंज को तो राज काठे को सबे समाज महाराज बाजीरथी प्रथम नहसी महाराज बाजीरथी प्रथम नहसी तुलसी प्रभु के हाथ हरि वो दीपी वो नाथ तुलसी प्रभु के हाथ बहु बेस बहु शारदा कहती बहु बेस बहु शारदा कहती लोक वेद हु बात सुनी सन मोहित भी कलमती इसी नाल हसे मोहित भी कलमती इसी नाल हसे। ये संपूर्ण पद बुद्धि को लक्ष्य करके कहा गया है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। बुद्धि नियंत्रण में आ जाएगी तो मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा और मन नियंत्रण में आ जाएगा तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित तो हो जाए। फिर हम अपनी इंद्रियों को विवेक पूर्वक जहां लगाएंगे जहां बुद्धि लगेगी वहीं मन लगेगा जहां मन बुद्धि लगेगी वहीं इंद्रियां स्वाभाविक रूप से वहीं इंद्रियां लगेंगी। यही बात यहां कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सती बुद्धि होती है एक असती बुद्धि होती है। सती का लक्षण क्या है? उत्तम के असबस मन माही सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता सती वही है जिसकी दृष्टि में अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष मात्र का सर्वथा अभाव है, तो उत्तम पतिव्रता है। अपने पति को छोड़ करके पुरुष मात्र का अभाव है, ऐसी बुद्धि जिसकी हो वो उत्तम पतिव्रता। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ अन्य पुरुष जगनाही। ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में भी जिसकी बुद्धि में दूसरा कुछ समाहित न होवे। सूरदास जी का पद है, मन में रहो नाहिन छोर नंद नंदन अचत कैसे आनिए उर और चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात चित्त ते वह मधुर मूरत छिन न इत उत जात। इस प्रकार से बुद्धि ठाकुर जी में लग जाए। इसी बात को महाभागवत पितामह भीष्म ने कहा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयिष यद भव प्रवाह। संसार के प्रवाह में डालने वाली ये बुद्धि, जब ये बुद्धि असती हो जाती। असती बुद्धि का लक्षण क्या है? असती माने कुलता, अनेकों में जिसकी वृत्ति जाए वो असती, एक में वृत्ति जिसकी रहे वो सती। तो उल्टा बुद्धि है विषयी जीवों की, कभी रूप में गई तो कभी रस में गई तो कभी शब्द में गई तो कभी स्पर्श में गई, ऐसी बुद्धि भोगों में भटकती रहती है वो असती बुद्धि। असती बुद्धि उल्टा बुद्धि है, ये असती बुद्धि ही जीव को अनंत काल से संसार के चक्र में डाले हुए। साधन भक्ति का अनुष्ठान करने से और अनन्य भगवान के शरणागत भक्तों का रसिक भक्तों का संग करने से बुद्धि का व्यभिचार दोष नष्ट होता है, बुद्धि का कुलटात्व दोष नष्ट होता है, और बुद्धि अनन्य भाव से समर्पित होकर के भगवान में लग जाती है। सती बुद्धि भगवान के वरण के योग्य होती है। यही बात भीष्म जी ने कही है कि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते मेरी बुद्धि का कुलतात्व नष्ट हो गया है, अब वो सती हो गई है। ऐसी सती बुद्धि का हे श्री कृष्ण आप पाणि ग्रहण कर लें। उसी भाव से मिलता जुलता भाव है इस पद का, 246वें पद का। संपूर्ण पद बुद्धि को लक्षित करके कहा गया है। गोस्वामी जी कहते हैं छोटे बड़े खोटे खड़े मोटे दूबरे राम रावरे निवाहे सब ही की निवहती। गोस्वामी जी कहते हैं छोटे से छोटे माने तुच्छ से तुच्छ प्राणी और बड़े से बड़े माने ज्येष्ठ श्रेष्ठ से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ, बुरे से बुरे भले से भले मोटे दुबले, सब प्रकार के जीवों की हे श्री रघुनाथ जी आपके निभाने से ही निभती है। आप न निभाओ तो किसी की नहीं निभने वाली, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो बुरा हो भला हो खोटा हो खरा हो, आपके निर्वाह करने से ही सबका निर्वाह हो रहा है, सबकी निभ रही है। ये बात संसार में महात्माओं के मध्य में प्रसिद्ध है और वेदादि शास्त्रों ने भी इसी को प्रमाणित किया है। पर बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संतों का संग करने के बाद, दीर्घ काल तक संतों का संग करने के बाद, सत्संग करने के बाद, वेदादि शास्त्रों का श्रवण करने के बाद, श्रीमद् भगवद गीता रामायण भागवत आदि पवित्र ग्रंथों का श्रवण करने के बाद, महात्माओं का दीर्घ काल तक संग करने के बाद भी मेरी बुद्धि मोह के वश में हो रही है, व्यामोह में मेरी बुद्धि पड़ी हुई है और व्यामोह में पड़ करके हमारी बुद्धि व्याकुल हो रही है। किसी को भगवान ने अर्जुन ने में कहा कि तुम अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, व्यामोह का त्याग करो। क्या है श्लोक? निश्चयात्मिका बुद्धि करो, एकेह कुरु नंदन, ऐसा है, हैं? हाँ, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। तो आप वह कभी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो पा रही है। बुद्धि हमारे अधीन हो जाए तो सब बात ही बन जाए, बुद्धि हमारे बस में नहीं है। होती जो आपने बस रहती एक ही रस, यदि बुद्धि हमारे अधीन होती हमारे बस में होती, अर्थात निश्चय पूर्वक बुद्धि को जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगी हुई बुद्धि होती तो फिर एक रस रहती। इस बुद्धि की उथल पुथल सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती, वो तो शांत हो नहीं रही है। देखो प्रत्येक जीवात्मा अंधेरा अतिकाल हो जाएगा, इसलिए बाबा को ले जाएं। बाबा लीला के विशेष प्रेमी हैं। बाबा ने आते पूछी लीला है रही है, हम तो लीला देख रहे हैं। लीला कैसे दर्शन होएगा? बाबा लीला तो कल दर्शन होगा। तो लीला के बाबा प्रेमी हैं और अभी गोचारण लीला होना है, छाक लीला होना है ठाकुर जी की, छाक का मनोरथ बाबा की ही सन्निधि में होना है, बड़ी सुंदर झांकी होगी। जय जय श्री राधे। बड़ी बहुत ध्यान से सुने, जीवात्मा की महाराज जी, जीवात्मा की जो असली चाह है वो भोगों की नहीं है, संसार की बिल्कुल नहीं है। भोगों की संसार की चाह जीवात्मा की बिल्कुल नहीं है, ऐसा यदि हमें लगता है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा भ्रम है। आप लोग कहेंगे क्यों? इसलिए प्रत्येक जीव की विशिष्ट कामना क्या है, चाहता क्या है? प्रत्येक जीव यही चाहता है कि मेरा कभी विनाश न हो, मुझमें कभी जड़ता ना आवे, अज्ञान ना आवे और मैं सदा आनंद में रहूं। ये तीन इच्छाएं प्रत्येक जीव की हैं। मैं सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहूं, मेरा विनाश ना हो, एक ही एकता। मुझे कभी अज्ञान ना आवे, जड़ता ना आवे, मेरा ज्ञान सदा जागृत रहे, मैं ज्ञानवान बनूं, ये इच्छा। और मैं दुख रहित हो जाऊं, मैं सदा आनंद में रहूं, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, ये इच्छा प्रत्येक जीव की बनी हुई, यही वास्तविक इच्छा है उसकी। अब दुर्भाग्य उसका ये है कि जो विनाशी पदार्थ हैं उनका संग्रह करके, उनको बटोर करके, उनको भोग करके वो अविनाशी तो चाहता है। जो भोग, जो प्रकृति, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय उसके स्वरूप को ढकने वाले हैं, उसको जड़ता देने वाले हैं, उन्हीं का प्रयास पूर्वक संग्रह और उन्हीं का भोग करके वो अपने ज्ञान को जागृत रखना चाहता। कैसे होगा? जो जड़ता को बढ़ाने का साधन है उसको वो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। कैसे होगा? और जो जो काम दुख अशांति क्लेश और कष्ट को बढ़ाने वाले हैं उन सब का संग्रह करके, भोग करके, बटोर करके और वो आनंदित होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज क्या कहते थे कि दुख आफत संकट परेशानी चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, और परमानंद परमाह्लाद परम सुख चाहिए तो शरीर संसार से संबंध विच्छेद करके भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार कर लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ और आप ही एकमात्र मेरे हैं, ये स्वीकार कर लो। ये बात घुमा फिरा के स्वामी जी कहते थे ना प्रवचन में, सत्संग में, और सब हम करते नहीं। और ये जीव की जो इच्छा है यही इच्छा प्रमाणित करती है कि वो देवतांतर का अंश नहीं है, वो प्रकृति का अंश नहीं है, वो सच्चिदानंद घन भगवान का ही अंश है। क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं और ये सब गुण जीव में हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुपरा, अविनाशी का अंश होने के बाद भी जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़ा है। कितने समय से पड़ा इसका भी कोई निश्चय नहीं है। चेतन माने ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी न जाने कितने काल से अपने स्वरूप को विस्मृत है, मायावत स्वरूप विसरायो, पता नहीं कितने काल से जड़ता में जी रहा है, जड़ता ने इसको घेर रखा है। निर्मल निर्विकार परमात्मा का अंश होने के बाद भी न जाने कितने समय से विकारों के समुद्र में पड़ा है, अलग नहीं हो रहा विकारों से, विकारों से मलिन हो रहा है। आनंद घन सुख सागर भगवान का अंश होने के बाद भी न जाने कितने युगों से, कितने कल्पों से, कितने समय से सब दुख ही नहीं मिट रहा है, दुख से दुख बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? अंश में अंशी के गुण होते हैं, जीवात्मा के स्वाभाविक गुण तो ये हैं कि वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो अमल है, वो सहज सुख राशि है, ये तो उसके स्वाभाविक गुण हैं। पर इन स्वाभाविक गुणों की अनुभूति नहीं हो रही है तो ये विनष्ट होना ये किसका धर्म है? नष्ट हो जाना ये शरीर संसार का धर्म है, जड़ता रूप होना ये शरीर संसार का धर्म है, और विकार युक्त होना ये भी शरीर संसार का धर्म है। दुख रूप होना विनाशी होने के कारण दुख रूप होना ये भी शरीर संसार का धर्म है। तो शरीर को तो समझ लिया मैं और संसार को समझ लिया मेरा, तो शरीर संसार के जो दोष थे उन दोषों को उसने अपने नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा में आरोपित कर लिया, और जब तक ये आरोप जो किया गया है ना, इस आरोप को अपने विवेक के द्वारा सत्संग के द्वारा इस झूठे आरोप को जब तक वो हटाएगा नहीं तब तक उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। और जिस क्षण हटा देगा उसी क्षण उसका सब दुख समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते थे, हमने ऋषिकेश में सुना, बोले देखो इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, एक मिनट नहीं लगेगा कल्याण होने में, पक्का निश्चय कर लो कि मैं केवल और केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस इतना पक्का निश्चय कर लो भीतर से जी का, बस इतने में ही तत्काल कल्याण हो जाए। कहते थे स्वामी जी के नहीं आहा, कहते भगवान ये जीवात्मा भगवदीय सुख चाहता है, परमात्मा को सुख चाहता है, इसकी असली चाहत तो भगवदीय सुख की है, फिर भी यह संसार के हर्ष शोक और संकटों से घिरा रहता है। क्यों? उसका कारण है ये बुद्धि। ये बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए, भगवान में लगने का, भगवान में न लगकर यह बुद्धि संसार में लगी हुई है, भोगों में लगी हुई है। यदि बुद्धि भगवान में लग जाए, बुद्धि यदि भगवान में लग जाए तो फिर उसके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव रहेगा नहीं। अभाव कैसे रहेगा? अभाव तो प्रकृति में है, परमात्मा में तो अभाव है नहीं, क्योंकि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो परिपूर्ण है, उसमें तो अभाव है नहीं। तो जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी तब तक अभाव समाप्त तो होने वाले नहीं, और भगवान में बुद्धि लग गई तो कोई अभाव रहने वाला नहीं। फिर तो किसी चीज की लालसा ही बाकी नहीं रह जाती है, जो वस्तु चाहता है उसे मिल जाती है। फिर जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। पर ये बात स्वामी जी कही तो जा रही है पर सच्ची बात है, उसकी वास्तविक अवस्था ऐसी हो जाती है कि जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु उर सोरा उर निज गे। क्या करें, हमको ये चीज नहीं मिली, हम बहुत चाहते थे हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं मिला, रो रहे हैं बैठे। और जिसने मिलने की इच्छा का ही त्याग कर दिया उसको सब मिल गया। प्राप्ति की कामना का ही त्याग कर दिया तो सब मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या बाकी रह गया मिलना? सब मिल गया। और सब मिलने का साधन भी यही है, मिलने की इच्छा का त्याग कर दो तो सब मिला मिलाया है, कुछ भी मिलना बाकी नहीं है। और ऐसा वह भाग्यशाली जीव जिसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, वह आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। हमारे महाराज जी एक एक उदाहरण देते थे, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ, हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ, श्री ईश्वरदास की चारण राजाओं का यशोगान करते हैं, चारण शौर्य गाथा गाते हैं युद्धों की, चारणों के भी यजमानी होती है, राजा लोग यजमान होते हैं उनके, राजाओं से उनकी वृत्ति चलती है। पर ईश्वरदास जी ऐसे भक्त थे, बोले महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक शरणागत वत्सल भक्त वत्सल द्वारकाधीश के हम दास हैं, तो किसी राजा महाराजा का यह सुनने का भगवान का यश गाना गुणगान करना, कहीं जाते नहीं, किसी से संपर्क संबंध नहीं, केवल भगवत गुणगान करते, भगवान के सहारे रहते। ईश्वरदास जी का गृहस्थ थे, जब मन होता तब द्वारिका चले जाते, भगवान का दर्शन करते, उनका गुणगान करते। और खर्च वैसा ही, खर्च में कमी नहीं, घर में ठाकुर जी विराजमान, घर में संतों का आवागमन, तो खूब प्रेम से सेवा करते। अब भाई तुम खर्च तो करोगे, वो कमाओगे बिल्कुल नहीं, तो कहाँ तक रहेगा। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई ईश्वरदास जी की कि उनके घर में कुछ नहीं रह गया, ये भी व्यवस्था नहीं रहेगी, एक समय क्या खाएंगे। ऐसी अनायास कभी कुछ आकाश वृत्ति से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसी भजन करते। पर उनकी बुद्धि पूरी तरह भगवान में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होता। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठते और अपना करकमल उनके कपोल पर पधरा कर कहते कि बाबा हम आ गए हैं, कुछ मांग लो हमसे, ले लो कुछ मांग लो, कुछ ले लो, कहा चाहिए बताओ। वो कहते कि कोई किसी वस्तु की चाह हो, कामना हो, कोई अभाव हो तो मांगे, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम क्या मांगे आपसे, हमारे तो बुद्धि नहीं चलती, हम क्या मांगे। अरे आप तो हमारी गोद में बैठे हुए हैं कि नहीं, तो आप मिल गए तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए था सो तो मिल गया, आप मिल गए गोद में बैठे हो, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमारा दर्शन अमोघ है, मम दर्शन अमोघ जगमान, अमोघ है हमारा दर्शन, और हम बार बार आते हो, तुमसे कहते हो, तुम हमारे दर्शन को भी मोघ कर देते हो, व्यर्थ कर देते हो, कुछ ले लो हमारी लाज रह जाएगी, हमको संकोच होता तुम्हारे सामने आने में, कुछ मांग लो। ईश्वरदास जी ने कहा अच्छा जब आपकी लाज जा रही है तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम मांग लेते हैं, अवश्य मांगे, मांग लेते हैं। भगवान बड़े राजी हुए कि चलो एक निष्काम भक्त कम से कम कुछ न कुछ तो मांग रहा है। तो महाराज जी कहते थे कि उन्होंने क्या मांगा, ईश्वरदास जी बोले आज के बाद हमसे कुछ ले लो ये बात कभी नहीं कहोगे, यही दे दो, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ ले लो, ये प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने नहीं करना, आपको ज्यादा देने की इच्छा तो यही वरदान दे दीजिए। भगवान आश्चर्य में पड़े, वाह धन्य, अरे वही भाव मांगने के नाम पर इतना क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो। बोले भगवान हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। कहा करो। आप अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भी आपके शरणागत भक्त हैं, आप सबके नियामक सबके स्वामी हैं, सबके अधीश्वर हैं, ऐसे आप हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं, बैठते तो हैं, इतने बड़े होने पर हमारे जैसे दीनहीन के घर में आप आते हैं, हमारी गोद में बैठ जाते हैं, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जैसी कृपा आपकी अब बनी हुई है, आपसे कुछ याचना कर लेने पर फिर ऐसी कृपा रह जाएगी, ऐसी कृपा रही आवेगी। भगवान मौन हो गए, बोले बोलो बोलो भाई, चुप क्यों हो गए, बोलो। भगवान बोले फिर तो लेने वाले ने ले लिया, मांग लिया और हम भी दे के छुट्टी पाए, तो फिर क्या आना जाना। बोले बस तो अब इसलिए हम ये मांगते हैं, फिर ऐसी कृपा नहीं होगी आपकी। ठाकुर जी चले गए। एक बार ऐसी कठोर परीक्षा हुई उनकी, ईश्वरदास जी की, कि 3 दिन व्यतीत हो गए घर में एक अन्न का दाना नहीं। 3 दिन ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, भले उन्होंने मूर्ख ध्वज को कह दिया कि कलयुग में परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अब हम लोगों जैसों की परीक्षा भले ही न लें, पर ईश्वरदास जी जैसे निष्काम भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, फेल करने के लिए नहीं, उनका यश बढ़ाने के लिए। वो तो जानते हैं तो पास ही हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए। 3 दिन तक घर में कुछ नहीं, एक अन्न का कण नहीं, तो बालक भूख के मारे, अब उनसे भूख सहन नहीं हुई। बालक 3 दिन के बाद 4th दिन भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे, और ईश्वरदास जी भजन कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे राम राम करने में बाधा पड़ रही है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको चुप करो, बालकों को कि क्यों रो रहे हैं। उसने कहा महाराज आप तो धैर्यवान हैं, आपकी तो वृत्ति न शरीर में है न संसार में है, आपकी वृत्ति तो भगवान में है, तो आप तो देह धर्म से ऊपर उठे हुए हैं, पर ये छोटे छोटे बच्चे आपको पता नहीं है, 3 दिन से इनके पेट में अन्न का एक कण नहीं गया, आज 4th दिन है, इनको कौन सा ज्ञान वैराग्य का उपदेश करके इनको सांत्वना दी जाए, इनका समाधान किया जाए। ईश्वरदास जी बोले देखो भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, तुम जैसे चाहो वैसे समाधान करो, पर मेरे भजन में दखल नहीं होना चाहिए, खलल नहीं पड़ना चाहिए। अरे नेक्स्ट संकल्प कर देते तो क्या कमी थी उनके लिए, कोई संकल्प विकल्प नहीं। पत्नी भी कैसी अनुकूल थी भगवान जाने, गृहिणी ने तुरंत चूल्हा चेताया, अदन धर दिया और बालकों से कहा कि देखो सब माला फेरो, राम राम करो, चूल्हा चेत गया है, बटलोई रखी है, रोगे तो किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और कीर्तन करोगे तो जब सिद्ध हो जाएगा ना तो तुमको परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। अब पानी सिद्ध होगा उसमें है क्या, उसमें ना दाल है ना चावल, कुछ नहीं है, खाली अदन धर दिया। कि कम से कम क्यों धरा अदन, बहुत ध्यान से सुने, कि इस बटलोई को देख करके, चूल्हा चेता हुआ देख के बालकों को थोड़ा सा समाधान तो मिलेगा कि चलो कुछ बन रहा है, पक रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो खाने को मिलेगा। बालक सब प्रसन्न हो गए कि चलो 4th दिन कम से कम चूल्हा चेता तो सही, बटलोई में कुछ रखा तो गया। बालक कीर्तन करने लगे, अब भगवान से नहीं रहा गया, स्वयं द्वारकाधीश भगवान अपने पीतांबर में खिचड़ी का सौदा लेकर के आए, सामग्री ले, राशन सामग्री ठाकुर जी लेके आए, और बटलोई में ठाकुर जी ने अपने करकमल से दाल चावल छोड़ करके सुंदर खिचड़ी सिद्ध करी। अब भगवान तो भगवान है, उनके लिए क्या देरी है, बढ़िया सुंदर खिचड़ी बनकर के सिद्ध होकर तैयार हो गई। ठाकुर जी ने अब ईश्वरदास जी भजन कर रहे हैं आंख मूंद के, बोले महाराज अब जीन तो लो, अपने हाथ से भगवान ने परोस करके जिमाया। महाराज जी कहते उसके बाद फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया, साक्षात ठाकुर जी रसोई बना के जिमा दें, विश्वम्भर जिमा दें, फिर काय का अभाव रह जाएगा। फिर तो न जाने कितने प्राणियों की सेवा उनके यहाँ होती, सहज ही अपने आप सब कार्य चलते रहते। और आप जब भगवत धाम गए ईश्वरदास जी, तो स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके भगवत धाम गए, घोड़ा तैयार था, घोड़े पर बैठ गए। बोले कहाँ जा रहे हो, वैकुंठ जा रहे हैं। और सबके देखते देखते घोड़ा को समुद्र में कुदा दिया और भगवत धाम देखते देखते घोड़े कैसे चले गए। विशेष बात यह है कि आप तो सदैव वैकुंठ गए, वो भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ घोड़ा, उनके संपर्क से घोड़ा भी भगवत धाम चला गया। ये है भक्तों की महिमा। तो ऐसी बुद्धि जो भगवदुन्मुखी हो चुकी है, भगवान का जिस बुद्धि ने वर्ण कर लिया है, उसको किसी वस्तु का अभाव नहीं, सब चीज उसको मिली मिलाई है, वह तो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। किंतु बड़े दुख की बात है, इस बुद्धि को जिस परमात्मा में लगाना चाहिए, उस परमात्मा में हम बुद्धि को लगा नहीं पाते हैं। शरीर संसार में बुद्धि को लगा कर रखते हैं और उसका दुष्परिणाम है कि जगत में जीव के काल कर्म स्वभाव गुण दोष ये सब माया के कारण उसमें व्याप्त हो जाते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसी के घेरे में इसी के चक्र में वो पड़ा रहता है। किंतु बहुत ध्यान से सुने, किंतु जब यह जीव आपका शरणागत हो जाता है, अपने मन बुद्धि को आपके चरणों में निवेदित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो ऐसे समर्पित जीव के ऊपर माया का मायाकृत दोषों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता है। आपकी तो भ्रुकुटी से माया डर जाती है। कर्म काल स्वभाव गुण दोष जीव जग माया से तो सभे भौह चकित चाहती, आपकी भौहों से भयभीत होकर के माया चकित होकर के उसको देखती रह जाती है। क्योंकि ईसन दिगीसन जोगीसन मुनीसन हु छोड़ती छुड़ाए ते गहाए ते गहती। ये माया शंकर जी ब्रह्मा जी लोकपाल दिक्पाल योगीश्वर मुनीश्वर इनको आपके छुड़ाने से ही छोड़ती है और आपके पकड़ाने से ही पकड़ लेती है। तो छुड़ाते कब हैं आप? जब है जीव अपने तन मन प्राण सर्वस्व को अपने अंतःकरण को आपके चरणों में निवेदित कर देता है, तब आप इसको इसके चक्र से छुड़ा लेते हैं। अब शतरंज की बात कह रहे हैं, इससे एक बात तो प्रमाणित होगी कि शतरंज का खेल कितना पुराना है। तुलसीदास जी लगभग 500 साल पहले भी शतरंज के खेल की बात कर रहे हैं, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ में। बोले शतरंग में वजीर होता है, मंत्री होता है, सिपाही होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, सब होते हैं कि नहीं शतरंज के खेल में? हमने तो कभी खेला नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि सब होते हैं, और सब लकड़ी के होते हैं, काठ के होते हैं। ऐसे ही ये माया का जो राज्य है ना, ये शतरंज का सा राज्य है। माया का राज्य शतरंज का सा राज्य है, माने सब असत है, बनावटी है, इसमें वास्तविकता नहीं है, सब काठ का बना हुआ है। ना तो वस्तुता वहाँ कोई राजा है, ना वहाँ कोई वजीर है, ना वहाँ कोई हाथी है, ना वहाँ कोई घोड़ा है, ना वहाँ कोई मंत्री, कहीं कुछ नहीं है, कोरी कल्पना मात्र है। पर हे भगवान, ये माया का खेल, ये माया रूपी शतरंज की बाजी, ये भी आपकी रची हुई है, ये पहले नहीं थी। इसलिए हे प्रभु, अब हमारी समझ में आ गया कि जब बाजी आपकी रची हुई है, तो इस बाजी की जीत भी आपके हाथ में है और इस बाजी की हार भी आपके हाथ में है, जीत भी आपके हाथ में और हार भी आपके हाथ में। कहते ऐसी बात क्यों कह रहे हो भाई? अपना कुछ करना न पड़े क्या, इसके लिए ऐसा कहना चाह रहे? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह बात सरस्वती जी ने अनेकों वेश धारण करके कही है। तुलसी प्रभु के हाथ हारिवो जीतिवो नाथ, बहुवेश बहुमुख शारदा कहती। बहुवेश बहुमुख शारदा कहती, अनेक वेश धारण करने वाली और अनेकों मुखों से शारदा कहती है। अब देखो शारदा के अनेकों वेश क्या है, अनेकों मुख क्या है। कभी वो सरस्वती शारदा व्यास रूप धारण करती है, कभी वाल्मीकि रूप धारण करती है, कभी वशिष्ठ विश्वामित्र पाराशर प्रभृति ऋषियों का रूप धारण करती। सरस्वती तो कर रही है, कभी शेष के मुख से तो कभी शिव जी के मुख से तो कभी ब्रह्मा जी के मुख से भगवत तत्व का निरूपण करना, यही सरस्वती जी का अनेक वेश धारण करके अनेक मुखों से एक ही बात कहना कि बंधन भी भगवान के हाथ में है और मोक्ष भी भगवान के हाथ में है, इसलिए कुछ मत करो, एकमात्र भगवान के हो जाओ, बस भगवान के हो जाओ। यही बात ब्रह्मस्तुति में दसम स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, तावद रागादयस्तेना तावद कारा गृहम गृहम तावन मोहोंग्री निगडः यावत कृष्ण न तेजनः। जब तक जीव आवका नहीं हो जाता है, अभी सब लोग बैठ सकते हैं कि नहीं, कीड़ों का उपद्रव ज्यादा तो नहीं है। राम जप जीह जानी प्रीत सो प्रतीत मानी, राम जप जीह जानी प्रीत सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जई है जीय की जरनी। आ राम नाम जपे जई है जीय की जरनी। 247वां पद, राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीत मानी, राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे जइए जिय की जरनी। राम नाम जपे जइए जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहानी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीति मानी, राम नाम जपे राम नाम जपे जइए जिय की जननी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जपू जीह जानी प्रीति सो प्रतीति मानी, राम नाम जपे जइए जिय की जरनी। राम नाम जपे जइए जिय की जरनी। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव। कियो ना दुराव कही आपनी करनी आकियो ना दुराव भव सागर कौ से तू काशी हूँ सुगती है तू। भव सागर कौ से तू काशी हूँ सुगती है तू। जपत सागर शंभु सहत घरनी आ। जपत सागर शंभु राम जपू जी जानी प्रीति सौ प्रतीत मानी। राम नाम जपे गई है जिय की जरनी हाँ। राम नाम जपे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वाल्मीकि व्याध अगाध अपराध निधि। वाल्मीकि व्याध अगाध अपराध निधि मरा मर जपे पूजे मुनि अमरनी। मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। रोक्यो बिंध्य रोक्यो सिंधु घटजहू नाम बल। रोक्यो बिंध्य रोक्यो सिंधु घटजहू नाम बल। हारो ही खारो भयो आयो ही ये खारो रहो। राम जपू जी जानी प्रीति सो प्रतीति मानी। राम नाम जी जानी प्रीति सो प्रतीति मानी। राम नाम जपे जय है जी की जरनी। राम नाम जपे जय है जी की जरनी। नाम महिमा अपार नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार। नाम महिमा बार बार मति अनुसार बुझ वेद हो बरनी। मति अनुसार बार वेद हो बरनी। नाम रति काम धेनु तुलसी को काम करू। नाम रति काम धेनु तुलसी को काम करू। राम नाम है जिसको सिमरी तरनी। तू राम नाम का जप कर, यहाँ भैया जी यहाँ जी है नाम जी है, जप जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जी ही का अर्थ क्या है? जिह्वा। पर एक बात हम बतावें, हमारे पूज्य श्री खाटसोक वाले महाराज जी बड़े समर्थ योगी पुरुष थे। पूज्य श्री सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे जिह्वा अलग है जीह अलग है। वो कहते थे जिह्वा और जीह में अंतर है, ऐसा महाराज जी कहते थे। वो कहते थे कि मध्यमा वाक को जीह कहते हैं। संत वाणियों में समर्थ योगियों ने, अनुभवी महापुरुषों ने मध्यमा वाणी को जीह कहा, ऐसा महाराज जी का वचन है। प्रमाण, राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। अर्थ स्पष्ट है, सब जानते हैं, राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती उजियार। चार प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चार प्रकार की वाणी। मूलाधार में स्थित जो वाणी है वो है परा। उस परावाक तक पहुंचने पर क्या होता है? वही है ब्रह्मवाक, वही है ब्रह्म विद्या, वही है साक्षात परब्रह्म का स्वरूप परावाक। वहां तक जो जीव पहुंच जाता है तो फिर यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, उस एक परावाक के ज्ञान से महाराज जी सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे परावाक तक जिनका नाम पहुंच गया, भजन पहुंच गया परावाणी तक, उन महात्माओं को बिल्कुल बिना पढ़े लिखे होने पर भी सब कुछ उनको, श्री कबीरदास जी को देख लो, दादू जी को देख लो, कहां पढ़ने गए, किस विद्यालय में पढ़ने गए, तमाम महात्माओं को देख लो। अरे हमारे संत मलुकदास जी महाराज 5 वर्ष तक तो खेलते रहे, कोई समझ ही नहीं पाया कि कैसे राम नाम के जापक संत हैं, और जब छठे वर्ष की आयु में उन्होंने प्रवेश किया तो उनके पिताजी ने पंडित जी के पास उनको ले जाकर के कहा, महाराज इसका पाटी पूजन कराओ। पंचांग देखा, मुहूर्त देखा और मुहूर्त से पाटी पूजन कराया। पाटी पूजन करा के उनको विद्यालय में प्रवेश हो गया। तो उनको कहा कि ककहरा का अभ्यास करो, का खा गा घा, ये सब पाटी पे लिख दिए गए। उनको ऐसी तो करते ना, अक्षर बनाओ, का के आगे का का का, खा के आगे खा खा खा लिखो, अभ्यास करके लाओ। बारह खड़ी का अभ्यास करने के लिए कहा। आप तो राम राम में लगे रहते थे, पर गुरुजी की आज्ञा है इसका अभ्यास करके लाओ। तो छठे वर्ष की आयु में राम नाम के जप के प्रभाव से उनका ज्ञान इतना दिव्य हो चुका था कि एक एक अक्षर के ऊपर उन्होंने एक एक छंद लिख दिया, कि उनके जीवन काल की सबसे पहली रचना है श्री मलुकदास की बारह खड़ी। और तो हमारे महाराज जी श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि पुराने संतों को, जैसे वर्तमान में सब प्राय हनुमान चालीसा सबको याद रहता है, कहते पुराने संत जब हमारा वैराग्य था जिस जमाने का, उस जमाने में ज्ञान गुदरी आज पुरुष जब किया बिचारा लग चौरासी धागा जा रहा, ये ज्ञान गुदरी। कबीर जी की ज्ञान गुदरी, अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी, कबीर दास जी की ज्ञान गुदरी, अग्र स्वामी जी की ध्यान मंजरी और मलुकदास जी की बारह खड़ी, कहते सब साधुओं को याद रहती थी। कक्षा में पूछा जाता था, सबको याद रहती थी, सब पाठ करते थे। अब कहते अब किसी से पूछो बारह खड़ी गोजिया पता ही नहीं, किसी से पूछो ध्यान मंजरी पता ही नहीं, किसी से पूछो ज्ञान गुदरी तो पता ही नहीं, बहुत कम लोगों को। तो महाराज ने कह करके ज्ञान गुदरी और ध्यान मंजरी तो कह करके छपवाई थी। तो महाराज अब देखिए, छह वर्ष की आयु में उनका ज्ञान कितना उत्कृष्ट था आप विचार करें। अब कोई ठीक से वेदांत आदि पढ़ा हुआ हो तो इस बारह खड़ी में पूरा दर्शन शास्त्र बता देगा, सब कुछ इसी में। का के ऊपर क्या लिखा मलुकदास जी ने, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। सबके सबके में का है, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े तो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, काम क्रोध मद लोभ में तो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, खड़ी में यही केवल राम भजो रे भाई, ये टेक है। अब खाक करके ऊपर क्या लिखा है, खत्ता खोल हृदय की आंख, खत्ता खोल हृदय की आंख, देख मन माही बिचारी, देख मन माही बिचारी, छोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवार, छोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। देखे आपने हृदय में बोलत है घटकों, देख आपने हृदय में बोलत है घटकों, छोटी दुर्मति खाड़ी कर रहो ध्यान धरी मौन, छोटी दुर्मति कार कर रहो ध्यान मौन। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे राम। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, खट्ठा खोल हृदय की आंख, हृदय की आंख खोल और देख मन माही बिचारी, क्या विचार करके देखना है, खोटा है संसार, इसमें मन मत लगा ये खोटा है, तो है क्या बोले संसार है ही नहीं, खड़ा पुरुष बनवारी वासुदेवा सर्वम, भगवान ही भगवान है, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं, कैसे हम माने। बोले देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन, इसलिए खोटी दुर्मति छाण के रहो ध्यान धरी मौन, देखो तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं है, बाहर भीतर सर्वत्र है, भीतर अनुभव नहीं हो रहा है इसलिए बाहर भी दिखता नहीं, भीतर दिखेगा तो बाहर भी दिखने लग जाएगा। बोले ये ज्ञान कैसे मिलेगा, बोले गा अक्षर का रहस्य समझो तो ये ज्ञान मिलेगा। गग्गा गुरु जी का दई, गग्गा गुरु जी का दई, अमृत ज्ञान पिलाई, हाँ अमृत ज्ञान पिलाई, गहरे सागर ढूंढ दीप जिया ले आई, हाँ गहरे सागर ढूंढ दीप जिया ले आई, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैस, गहरे सागर ढूंढ ले आई, हाँ गहरे सागर ढूंढ जिया ले आई। ये तत्व को खोजने की सामर्थ्य कैसे आई, ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई, ज्ञान की चिन्हगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई, हाँ सिख दई सुलगाई, कितनों बरसे जल गगन तब ना बुताई, हाँ कितनों बरसे जल गगन ना बुझाई, ज्ञान दीपक है बुझ जाएगा, पर राम नाम महामणि है, मंत्र महामणि विषय जाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैं तक कठिन कुवंक भाल के, मैं तक कठिन कुवंक भाल के, जानकी सुनगी गुरु दई सिख दई सुन गई कितनो बरसे जल गगन तब ना बुझ केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई खा खा खा खा बोले जी यहाँ तक पहुँच जाओगे तो सब जगह नाम सुनाई पड़ने लग जाएगा। केवल घड़ी घंट में ही कण कण में नाम गूंज रहा है। गग्गा घड़ी घड़ी घड़ियाल मार सब जरन बुझाई मार सब घट में बेल बोए के जीवन सीजत जाए घट में बेल बोल के जीवन राम नाम रूपी बेल अपने हृदय रूपी घट में बोलो ये जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है। घट घट पूरण नाथ है जो घट पर गट हो घट घट पूरण नाथ है जो घट पर गट हो और जिस घट में प्रकट हो जाएंगे वो धाम शीत व्यापे नहीं भव जल उतरे सो धाम शीत व्यापे नहीं भव जल उतरे सो केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई गाधा गाधा ना ना को ना के रूप में लिया है क्योंकि वो अनुनासिक यम गणना नाम नासिका च इसलिए माँ ना उनको एक ही जैसा मान के ना अनुनासिक मान करके उसका अर्थ लिखा है। नन्ना निरंकार नंदलाल रूप जही कारण की ना निरंकार नंदलाल रूप जही कारण की ना नक्सो उदर दीदार मार हिर ना कुछ दीना नक्सो उदर दीदार मार हिर ना कुछ दीना नगन द्रौपदी होत कहे दुस्सासन कीरा नगन द्रौपदी होत कहे दुस्सासन कीरा जीव गांठ टूटे नहीं जो सहाय रघुवी जीव गांठ छूटे नहीं जो सहाय रघुवीरा केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम तरह से चा छा जा झा या का खा दा धाना ता था दा धाना पापा बाबा मजा कैसी तरह यारा लावा इन सब का रा राक्षस रर्रा राम राम रटत राम प्रहलाद पुकारा हरना कुछ को मार दास को जायो वारा रसना दीनी राम की ये किसने दी रसना दीनी राम की लई न राम को नाम राम बिना नर को जिए सासों कछु न काम राम बिना नर को जिए पासों कछु न काम, केवल राम बजो रे भाई। यारा ला ला लाव अंग में कार, सब छोड़ो भस्म रमा लो, कार लगा लो। लाव अंग में कार बार सिर जटा बनाई, ये तिल फुले लगाना कंघी काटना छोड़ दो, बहुत समय चला जाता बालों को सजाने से मारने में। लाव अंग में थार बार सिर जटा बनाई, लाला बस्तर ओढ़ लोग सब देव मनाई। ये लाली सब कुसुम की हट जाएंगे रंग, लावे ध्यान धनी पर जाके प्रभु जी संग, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम राम भजो रे भाई। अब देखो पूरा तो कहना थोड़ा कठिन है, ये दो चार बता दिया नमूना। अब आप देखो उनके चरित्र में तो यही लिखा है कि छठे साल की आयु में जब विद्यालय में प्रवेश किया तब उन्होंने 12 खड़ी लिख दी, पहली बार में 12 खड़ी लिख दी, उनके चरित्र में तो ये लिखा है। लेकिन साहित्यकार शोधकर्ता वो कहते हैं कि इतना गंभीर ज्ञान 6 साल के बालक में संभव ही नहीं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी उत्कृष्ट रचना है ये 6 साल की। बोले लोग ऐसा कहते हैं, मान्यता है 6 साल की रचना है। बेचारे क्या जाने कि राम नाम की महिमा क्या है। श्री कबीरदास जी महाराज का विद्यालय में प्रवेश हुआ, वो तो अयोनिज बालक थे, कबीरदास जी किसी के गर्भ से पैदा ही नहीं हुए थे, यहाँ पालित पोषित हुए थे नीमा निरूह जुलाहे के घर में, उनको विद्यालय में मदरसे में प्रवेश दिलाया गया, उर्दू पढ़ाई जाती थी, लिख दिए उर्दू के अक्षर, अभ्यास करो। वो कुछ नहीं कर चुपचाप बैठे, तो पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा अरे क्या करता है, कुछ अभ्यास नहीं किया। श्री कबीरदास जी का पद है, नहीं कानू बाबा राम नाम। क्या कर रहा है वो, पाटी हाथ में रखी है कबीरदास जी की, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। श्वास छोड़ते हैं तो श्वास ले लो, राम राम राम राम राम राम राम। क्या कर रहा है कबीरदास जी ने कहा, बेत लगाया उसने मास्टर ने, नहीं खानू बाबा राम नाम, नहीं खानू बाबा राम नाम। इस पद को हमारे महाराज पहाड़ी बाबा महाराज सितार पर बहुत अच्छा गाते, तिलक कामोद के स्वर में गाते थे महाराज। दिर दारा दा दारा ईश्वर में बजा, नहीं कानू बाबा राम नाम, नहीं कानू बाबा राम नाम। मोही और पढ़न सो कौन काम, मोही और पढ़न सो कौन काम, नहीं कानू बाबा राम। कहा पढ़ावत आल जाल, वही कहा पढ़ावत आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, नहीं कानू बाबा राम नाम, नहीं कानू बाबा। अध्यापक ने भगा दिया स्कूल से। अरे बोले पूछते हैं कुछ पता नहीं क्या क्या गाने लग जाता, क्या क्या बोलने लग जाता, पागल है भगा उसको। बिना पढ़े लिखे कबीरदास जी मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। और ज्ञानी कितने बड़े कबीरदास जी के बिना पढ़े लिखे महात्मा की वाणी पर न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं। बिना पढ़े लिखे महात्मा के ग्रंथों पर उनकी वाणी पर न जाने कितने पढ़े लिखे पीएचडी कर गए। एक विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जी आए, बड़े विद्वान थे, खाकसोक में आए तो लोगों ने उनका परिचय दिया। बोले महाराज ये विभागाध्यक्ष जी हैं, बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर हैं। तो महाराज जी थे, बोले डॉक्टर हैं दवाई देते हैं क्या? बोले दवाई वाले डॉक्टर नहीं है, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। तो क्या होता है पीएचडी? बोले वो शोध प्रबंध लिखा जाता, खुद विश्वविद्यालय डिग्री देता, बहुत पहले उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। अच्छा पुस्तक लिखी है तुमने? बोले हाँ पुस्तक लिखी। किसके ऊपर पुस्तक लिखी? बोले महाराज वो कबीरदास जी के वाणी साहित्य पर हमने पीएचडी की है। अच्छा बीजक के ऊपर किया मैंने काम। वाह बहुत अच्छा। तो महाराज जी ने कहा तो आप तो बड़े विद्वान हैं, आपने कबीरदास जी के साहित्य पर पीएचडी किया है, तो कबीरदास जी के एक पंक्ति का अर्थ हमको बताओ। हाँ पूछो महाराज। तो बोले दास कबीर की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। बोलो क्या अर्थ है बताओ? दास कबीर की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। तो जैसे कबीरदास जी की बात सुन के पद्मनाभ पंडित चकरा गए थे, ऐसी महाराज वो मेरे सामने की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। वो पीएचडी वाले टोपी लगाते थे काली सी, अच्छे बुजुर्ग भी थे, विद्वान थे, तो उन्होंने टोपी उतार के थोड़ा ऐसे ऐसे किया। बोले ऐसे बहुत से वाक्य हैं कबीरदास जी के जिनको सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, उनके अलग अलग अर्थ। बोले अलग अलग नहीं, पंडिताई मत दिखाओ, जो इसका सही अर्थ हो सो बताओ। नहीं बता पाए बेचारे। तो बोले महाराज मैं विचार करूंगा, कल आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। महाराज जी बोले ठीक है। तो महाराज तो खुले में बैठे रहते नीम के पेड़ के नीचे, तमाम लोग उनके सामने बैठे रहते थे, तो उनको जो लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे उनके सामने वो नहीं बता पाए, तो उनको अपना शायद कुछ बेइज्जती का सा अनुभव हुआ होगा। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज, कल बताएंगे हम। दूसरे दिन वो आए ही नहीं, पता लगा कि वो तो सवेरे ही चले गए। हमने कहा महाराज वो कह के गए थे कि आएंगे बताएंगे, बताए नहीं चले गए। तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे, अरे बोले तत्वज्ञानी महापुरुषों की योगियों की वाणियों का रहस्य स्त्री पुत्र धन माया में लगे हुए भोगी पुरुष तत्वज्ञानी योगी पुरुषों के शब्दों का भाव नहीं समझ सकते हैं, ये पंडिताई का विषय नहीं है। जो पिंड ब्रह्मांड के रहस्य को जान चुका है, अपने आप को जान चुका है, वो कबीर जी की बात समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा तो महाराज अब हमको समझा दीजिए। मच्छर बक बक करता है, हमको समझा दीजिए। कपड़ा लत्ता उतार, सब कपड़ा उतार के लंगोटी लगा, अब कुछ दिन सेवा कर, तब मन में आ जाएगा तो बता देंगे इसका अर्थ, नहीं तो नहीं बताएंगे। उनके सामने द्वारा पूछने की हिम्मत किसी की थी नहीं, पर हमारे दिमाग में घुस गई बात। तो हमने महाराज जी को एकांत में कहा, महाराज जी आपकी कृपा से हमने तो लंगोटी लगा ही ली है, आप इसका अर्थ समझाइए। बोले हाँ बच्चा तुमको समझाएंगे। फिर उन्होंने इसका रहस्य समझाया। आप कहो समझाओ, कैसे समझाएं? उन्होंने कहा लंगोटी लगाओ तो समझाएं। तो ये लाइव कथा में समझाने की बात है, क्या महात्माओं की बात। ये उन महापुरुषों की बात है जो उस तत्व तक पहुंच चुके हैं। अप्रोक्षानुभूति कर चुके हैं वो परावाग हृदय देश में नाभि मंडल से हृदय देश के मध्य जिसका स्थान है वो पश्यंती भाग है। हृदय देश से कंठ तक जिसका स्थान है वो मध्यमा है और कंठ के बाहर जो वाक है वो है वैखरी। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में परावाक का अनुभव होता है, पश्यंती में वार्तालाप होता है भगवान से, मध्यमा से नाम जप होता है अजपा जप जिसको कहते हैं, और वैखरी तो वही है जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए वेद में लिखा है चत्वारि वाक परमिता पदानि तान विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः गुहात्रीण निहिता नेंगे अंति तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। ये वेद का मंत्र है, इसको महाभाष्यकार पतंजलि ने भी पस्पसान्यक में उद्धृत किया है। चत्वारि वाक चार प्रकार की वाणियां होती हैं, तान विदुर्ये ब्राह्मणाः, इन चारों वाणियों को यथार्थ रूप में जानने वाले ही वस्तुतः ब्राह्मण हैं। ये वेद भगवान कह रहे हैं, अर्थात ब्राह्मणों को इतना साधन करना चाहिए कि चारों वाणियों का भेद समझे, तब तो पक्के ब्राह्मण, नहीं तो अभी पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। तान विदुर्ये ब्राह्मणाः के विधु, बोले ये मनीषिणः, जो मनीषी हैं वे ही चारों प्रकार की वाणियों के रहस्य, अर्थात तएव मनीषिणा, चाहे जितनी डिग्री ले लो मनीषी नहीं हो, मनीषी तभी हो, ब्राह्मण तभी हो जब चारों प्रकार की वाणियों का भेद तुम्हें पता चल जाए। गुहा त्रीण निहिता निंगयंती, तीन वाणियां इस गुहा में छिपी हुई हैं, देहरी गुहा में छिपी हैं, परापश्यंती और मध्यमा। तुरीयम वाचः, चौथी वाणी जो वैखरी है, मनुष्याः वदन्ति, हम मनुष्यों की भाषा है, हम मनुष्यों के व्यवहार की भाषा है, उसको कहते हैं वैखरी। अब महाराज जी, चारों प्रकार की वाणियों के रहस्य को यथार्थ रूप में समझने का साधन क्या है? बहुत साधन है, पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे सुंदर साधन है जो हमारे अधिकार में है उसका हम उत्तम उपयोग करें। ये जिह्वा हमारे अधिकार में है, इस जिह्वा से हम राम नाम रचें। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तैल धारावत एकदम अखंड नाम का जप करें, वैखरी उच्चारण पूर्वक। आपने दर्शन किया होगा खोजी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर श्री रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक त्रिवेणी वाले महाराज श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी वाले महाराज, हमारे ऊपर बड़ा भारी स्नेह था उनका, बहुत कृपा थी, कई कथाएं सुनी उन्होंने हमको बुला बुला कर कई बार, पहले कई साल तक आज्ञा देते रहे और हम पालन नहीं कर पाए। पहली कथा उन्होंने सुनी डाकोर में, ऐसा श्रोता हमने अपने जीवन में नहीं देखा, एक संपूर्णानंद जी को और एक उनको, दो महापुरुषों को ऐसा देखा महाराज, ऐसे विलक्षण श्रोता। कथा शुरू होने के 15-20 मिनट पहले ही उनका आसन लग जा तो बैठ जाते, ये कभी नहीं कहते कि आप देर से आए कि जल्दी आ गए, वो पहले आके बैठ जाते। कौन आया मंडप में कौन नहीं इसका कोई प्रयोजन, ऐसी संपूर्णानंद जी, वो तो आधा घंटा पहले बैठ जाते और जब तक हम आमे आमे तब तक विष्णु सहस्रनाम की आवृत्ति हो जाती थी सबके साथ, वो भी ऐसे ही थे। और हम तो बड़े प्रमादी, हम तो बहुत आगे पीछे होने वाले हैं, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा आके बैठ जाते तो उनके संकोच के कारण हमको भी भाग दौड़ के मिनट दो मिनट पहले ही आना पड़ता हमको, भी बैठ जाते शुरू कर देते समय। दो समय कथा होती थी महाराज, दोनों समय। एक तीसरे महापुरुष देखे पंजाबी भगवान चित्रकूट वाले, वो भी महाराज दो समय कथा होती, संगीत तो समय नहीं था कथा में, वो भी 15 मिनट पहले आकर बैठ जाते दोनों समय। वृद्ध शरीर हो महाराज, विलक्षण सत्संग की निष्ठा महापुरुषों में देखी गई। तो हमसे बोले कि पहली कथा तो बानगी थी, हम लोगों से सुनते थे कि कथा कहते हैं आप, तो हमने सुना हम भी सुन लें, और हमने सुन लिया आपकी कथा। क्या हमको अनुभव में आया बताने, बुरा तो नहीं लगेगा हमें कि महाराज बुरे भले की क्या बात है, जो सही बात हो आप बता दीजिए कृपा करके, डाकोर की बात है। तो महाराज पूज्य त्रिवेणी वाले महाराज जी बोले, हम सोचते थे कि आपकी कथा सेठों के लायक होगी, पर हमने कथा सुन के समझ लिया कि सेठों के लायक गृहस्थियों के लायक कथा है ही नहीं, ये तो साधुओं को भी साधु बनाने वाली कथा है। तो बोले अब आप हमेशा तो हमको सुना नहीं सकते हो, लेकिन हम जब कहें तो अब हम तो आपकी कथा सुनेंगे, हमको कथा सुना दिया एकदम गदगद होकर के, उन्होंने हमको कथा सुना दिया। बोले गृहस्थियों के लायक कथा नहीं, सेठों के लायक कथा नहीं है, ये कथा तो साधुओं के लायक कथा, साधकों के लायक, बड़ी कृपा करते। तो उन्होंने बताया महाराज जी, एक जो बात हम कहना चाहते तो भूमिका में कह दी, जो बात हम कहना चाहते वो कहते हमारे गुरुजी पढ़े लिखे नहीं, त्रिवेणी वाले महाराज जी के गुरुजी पढ़े लिखे नहीं, और कहते सब कुछ ज्ञान था उनको, परम सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष, अनेक सिद्धियां थी उनमें। तो त्रिवेणी वाले महाराज जी बोले उनका साधन क्या था, साधन बोले गुरु जी का ये था, 2 बजे रात को उठ गए, रोज का नियम था 2 बजे उठने का, उठ गए और अपने डोल डाल वगैरह गए, स्नान ध्यान किया, और महाराज 3 बजे तो वो ठीक 3 बजते तो उनका साधन शुरू हो जाता था। कितने बजे तक बोले 3 बजे से 6 बजे तक कपड़ा उड़ के बैठ जाते, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उल्टे भी राम राम बोलते, सीधे भी राम राम बोलते, ऐसी धुन लग जाती कि गूंजता उनकी कुटिया में नाम 3 घंटा। कहते ये उनका साधन था। बाद में फिर सब ज्ञान उनको हो गया, मानस जी पढ़ते, गीता जी पढ़ते, वाल्मीकि जी पढ़ते, स्कूल का मुख नहीं देखा, राम राम करने से सारी सिद्धि हो गई, राम राम करने से सब कुछ ज्ञान हो गया। कहते जिसको जो कह दिया वज्र की लकीर हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। त्रिवेणी वाले महाराज बचपन में बहुत बीमार थे, अपने कुल खानदान में अकेले थे, इनकी मैया जब देखा कि वैद्य ने कह दिया कि अब ये बालक बच नहीं सकता, मर जाएगा, मरा हुआ ही समझ लो, तो लाकर सामने पटक दिया, महाराज बचाओ आप इसको। गुरुजी ने देखा, नजर डाली, बोले इसका जीवन तो खत्म है, इसको राम जी को भेंट कर दो तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अब देखो महाराज जी, वंश में अकेला बालक और कोई आगे पीछे नहीं, और बाबा जी क्या बोले, इसका जीवन खत्म है, तो राम जी को भेंट कर दो तो बच जाएगा। तो मैया ने सोचा कि जिंदा रहेगा तो कम से कम देखती तो रहूंगी मैं, और मर जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। बोले ले ओ महाराज, मैं तो थारी भेंट चढ़ायो, बस। तो उन्होंने हाथ फेरा, जल चीता कमंडल का ठीक हो गए, आज चेतना आ गई। ऐसे बचपन के साधु थे वो। और फिर प्रभाव उसका ये हुआ, उनकी दोनों बहन भी, सब परिवार ही साधु हो गया, पूरा परिवार साधु हो गया नारायण। तो ये राम नाम की महिमा है, नाम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, नाम से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ नाम में प्रतिष्ठित है। तो इस जिह्वा से, बैखरी वाणी से नाम का निरंतर अभ्यास किया जाए, खूब नाम की रट लगाई जाए, तो नाम रटते रटते रटते रटते नाम का स्वाद जब आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा, तो फिर नाम छूटेगा नहीं। अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, रैदास जी के जैसा भाव हो जाएगा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो नाम जब जिह्वा बैखरी वाणी में नाम सिद्ध हो जाएगा, तो नाम नीचे उतरेगा, कहाँ उतरेगा, फिर नाम मध्यमा में जाएगा। महाराज जी कहते थे उस मध्यमा वाणी को ही संत वाणी में जीह कहा गया, राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार। ये है जिह्वा बैखरी, और इसके भीतर जो छोटी जीव होती ना ऐसी ऐसी करती रहती है, वही है मध्यमा वाक का स्थान, कंठ चलने लग जाता है, तो कहते वो है मध्यमा वाक, उसी को अजपा कहते, अजपा जपे सु जाने भेऊ, ऐसा महाराज जी कहते थे। तो वो जीह है, जब उसमें नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात मध्यमा वाक में जब नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर अहर्निश महाराज जी कहते थे, फिर बंद कोई कर नहीं सकता, एक बार नाम खुल गया तो उसे कोई बंद कर नहीं सकता, वो निरंतर चलता रहता है। फिर तो रोम रोम हर ठोर से भाई, रोम रोम हर ठोर से भाई, रंकार भूमि होए सदाई, रंकार भूमि होए सदाई, राम सबके पितु माई, राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर निरंतर भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। यही बात है कि अरे जीह राम जप जीह, अरे जीह मने हे नाम, अब बैखरी से जपते जपते तुम मध्यमा में प्रतिष्ठित हो जाओ, अरे मध्यमा वाक तू राम नाम का जप कर, प्रीति सो प्रतीतिमान। इस बैखरी वाणी से नाम जपने से ही जीह जो है वो नाम को जपने में समर्थ होगी। प्रेम से जपो और प्रतीतिमान। देखो नाम जपने की दो पद्धतियां, एक तो प्रेम पूर्वक जपो नाम, और दूसरा प्रतीतमान, खूब विश्वास पूर्वक जपो। प्रेम और विश्वास पूर्वक नाम का जप करो। इस प्रकार से अरे जीह तू राम नाम की महिमा को जानकर प्रेम से और विश्वास पूर्वक जब तुम नाम का जप करोगी, तो राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम के जपने से तेरे हृदय की जलन सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। तू राम नाम को अपना जीवन बना ले। राम नाम सो रहनी, रहनी माने राम नाम के परायण हो जाओ, राम नाम ही तुम्हारा जीवन बन जाए, रहनी बन जाए। राम नाम की कहानी, राम नाम ही तुम्हारी कहानी बन जाए, माने तुम्हारी वाणी भी राम नाम बन जाए। कल से वृंदावन धाम में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के द्वारा, श्री राजकोट संकीर्तन मंडल के द्वारा कल से प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा का 77वां पुण्य स्मृति महोत्सव है। ये काश्मीरी बाबा प्रेम भिक्षु जी महाराज के गुरुदेव थे। नाम तो क्या था ये हम लोगों को भी पता नहीं है। उनका शरीर कश्मीर का था और ब्राह्मण कुल का शरीर था, कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो गुरुजी का नाम लिया नहीं जाता, इसलिए पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज जो मिथिला के संत थे, छतौनी मुजफ्फरपुर जिले में छतौनी गांव में जिनका जन्म हुआ था, हम छतौनी गांव हुआ हैं, तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उनको पूज्य श्री काश्मीरी बाबा कहते थे। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा थे। उन्होंने प्रेम भिक्षु जी महाराज को विजय मंत्र की दीक्षा दी थी, श्री राम जय राम जय जय राम, और इस मंत्र से उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया था और स्वयं बड़े राम नाम के जापक थे और राधा रानी के अनन्य भक्त थे। राधा नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय ये उनका सबसे प्रिय कीर्तन था काश्मीरी बाबा का। और हमने ऐसा सुना है कि जब वे कीर्तन करते थे, कीर्तन श्रवण करते थे, तो 5-10 मिनट के बाद ये स्थिति हो जाती थी कि इतने तीव्र प्रेम के भाव उनके भीतर जगते थे, प्रेम के लक्षण इतने विलक्षण जगते थे कि उनके कान से भी रक्त आने लग जाता था, आंख से भी, रोम कूप से, रोम छिद्रों से खून आने लग जाता था। ऐसे लगता था शरीर मांस का लोथड़ा हो गया हो, ऐसे तीव्र प्रेम के विरह के लक्षण उनके भीतर प्रकट होते थे और वो बहुत लंबे समय तक अपने शरीर को रख नहीं सके, इतना तीव्र विरह था उनको। और कम आयु में ही विरह में श्री गंगा जी में प्रवेश किया पर लौट करके नहीं आए। तो वो यही जो भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन्होंने नित्य निकुंज में प्रवेश किया, तो श्री प्रेम भिक्षु जी की इच्छा भावना रही कि पूज्य गुरुदेव की वृंदावन रस से भावना जुड़ी भई रही, तो वृंदावन में उनका उत्सव हो, ऐसी कोई भावना उनके मन में रही होगी, उसी का शुभ परिणाम है कि उनके साधक परिकर के द्वारा अपने दादा गुरु जी का प्रेम भिक्षु जी महाराज के गुरुदेव काश्मीरी बाबा का उत्सव कल से आयोजित हो रहा है। विनय पत्रिका की चर्चा हम वहाँ करेंगे, तो अखंड संकीर्तन आज से शुरू हो गया। आज प्रातः मध्याह्न में 10-11 बजे के करीब गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के करकमल से दीप प्रज्वलन होके अखंड विजय मंत्र संकीर्तन का शुभारंभ हो गया है और कल से वहाँ होगा। तो उन प्रेम भिक्षु जी की बात जो हमको याद आ गई, राम नाम की कहानी, इसके ऊपर बात आ गई, याद आ गई। किसी जिज्ञासु ने प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा कि आपकी दृष्टि में पाप की क्या परिभाषा है, पाप किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम सबका ठेका हमने ले नहीं रखा, हम अपने लिए अपनी बात बताते हैं क्या। तो श्री प्रेम भिक्षु जी ने कहा के राम नाम के अतिरिक्त में अपनी वाणी से कुछ भी बोलना अपने लिए महापाप के जैसा समझता हूँ। क्या कहा महाराज जी? राम नाम के अलावा अपनी वाणी से कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप के जैसा है। इसको कहते हैं राम नाम की कहानी। कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, ये इस प्रकार से राम नाम जिसकी रहनी बन गया, राम नाम ही जिसकी कहनी बन गया, वाणी बन गया, उसके जीवन में कुटिल कलिकाल के पाप और दुख संकट रह नहीं जाएंगे, सब सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्या कहें, हम चाहते तो थे कि पूरा कर दें, लेकिन घड़ी कहती कि अब मत करो क्योंकि 8:30 बज रहे हैं, इसलिए यहीं हम विराम करते हैं। शेष की चर्चा हम भगवत कृपा से यथामत यथा समय फिर करेंगे। और एक विशेष मनोरथ यहाँ अभी होना है, गोचारण लीला का मनोरथ, बड़ा अद्भुत। किस तारीख को रखने का विचार है? 19 तारीख को, 19 तारीख को गोचारण लीला का मनोरथ है। ठाकुर जी गैया चराएंगे, छकियारी छाक लेके आएंगी, श्री नवल राम जी महाराज जाने की बात कहते हैं तो हमको बड़ा मन में दुख सा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम वहाँ आपके सत्संग में उपस्थित रहेंगे, पर हमारी प्रार्थना है कि कम से कम अपने परिकर के सहित छाक लीला में, गोचारण लीला में जरूर पधारें, क्योंकि संत रहेंगे तभी ठाकुर जी को आनंद रहेगा। तो हम लोग सब रहेंगे और ठाकुर जी की छाक लीला में गोचारण के साथ कुछ जीवने को भी मिलेगा। और ये मंच वंच नहीं रहेगा, ऐसी रजरानी में लता पताओं के बीच में ठाकुर जी लीला करेंगे। अनुभव होगा कि जैसे 5,500 साल पहले जैसी लीलाएं भी, वही दृश्य अब पुनः साकार होने वाला है। हम लोग उस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे। बाकी सभी लोग यथामति यथा समय यहाँ अपने समय का सदुपयोग करें। हम प्रातः काल की प्रार्थना में नहीं आ पाते, आज हम आए समय से नहीं आए, थोड़े लेट आए, 5:15 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे। हमको आना चाहिए था 4:45 बजे, हम आए यहाँ 5:15 बजे। हम सोचे कि अपना नियम पूरा करके आएं, उसी में लेट हो गए। यद्यपि 2:45 बजे हम उठ गए थे, लेकिन फिर भी आते आते 5:15 बज गए। बड़ा सुख मिला। हम सोचते थे कि खाली हम ही आलसी हैं, हम नहीं जा पाते हैं, यहाँ सब भरा होता होगा, लेकिन आज सबकी असलियत पता चल गई, सबकी पोल पट्टी खुल गई कि सत्संग के प्रेमी कितने हैं। और लोग कहते क्या हैं कि हमारे वो भजन नियम का समय होता है। जो भजन नियम का समय कहने वाले लोग हैं वो आंख मीड़ रहे थे, कोई जमाही ले रहे थे। अरे भजन नियम का समय तो उठो ना 2 बजे। परमहंस जी जैसे कोई विशिष्ट संत हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने लोग हैं उन सभी को कम से कम ये 1-2 दिन और लाभ बचाए ले लेना चाहिए, सबको आना चाहिए। पूरे जीवन भर खाना सोना रहेगा। माताओं में भी 2-4 माताएं थी, तो मेरी प्रार्थना है कि जितना समय बचा है उसको सार्थक करते हुए, बिना नहाए धोए नहीं, नहा धो के बढ़िया से, अच्छा हो कि तिलक शुरू करके आवे, पर वैसा ना भी हो तो चलो, कोई बीमार है बूढ़ा है तो ये भी चलेगा कि बिना नहाए धोए भी चले आओ, पर 4:45 बजे यहाँ उपस्थित होना चाहिए। और फिर आज राधा तत्व के ऊपर, राधा रानी के तत्व के ऊपर इतना अद्भुत पूज्य स्वामी जी ने अपना प्रवचन दिया कि हम तो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी विलक्षण श्री राधा तत्व की व्याख्या पूज्य स्वामी जी ने अपने प्रवचन में की, तो वो तो समर्थ भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनकी वाणी से जो कुछ प्रकट होता था वो अलौकिक अपने आप में होता था, अद्भुत होता था, क्योंकि वो यहाँ से बोलते ही नहीं थे, वो यहाँ से बोलते थे। हमने अनुभव किया महाराज जी कि स्वामी जी की वाणी सीधे चोट करती थी हृदय पर, ऐसी प्रभावशाली वाणी थी, सीधे प्रभाव करती थी, ऐसी उनकी विलक्षण वाणी। संतों की वाणी में ही ऐसी गरिमा और महिमा होती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 2-3 दिन जो भी समय बचा है उसको सार्थक करते हुए जो आ सके सभी लोगों को स्नान आदि करके समय से यहाँ उपस्थित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज संपूर्णानंद जी महाराज का नियम था, उनके यहाँ सत्संग कई बार हमारा हुआ तो नौ बजे से सत्संग है दिन में और 8:30 बजे तपोवन के गेट पर ताला पड़ गया आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले गेट बंद, महाराज 10-5 मिनट पहले कर दो आप, इतने देर पहले। बोले एक बात बताओ, 9 बजे की ट्रेन आपकी है तो आप 9 बजे पहुंचते हो स्टेशन पे, प्लेटफार्म पर 9 बजे तो नहीं पहुंचते हो, 9 बजे की ट्रेन है तो 8:30 बजे पहुंचना चाहते हो कि भाई वहाँ ट्रेन आएगी, डिब्बा में चढ़ना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचते कि नहीं। तो जीवन की सामान्य यात्रा के लिए आप, आपकी इतनी सावधानी है कि 9 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए आप 7 बजे ही घर से निकल पड़ते हैं, 8:30 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं, आधा घंटा प्रतीक्षा करते हैं। और जो सत्संग की ट्रेन सीधे गोलोक वैकुंठ साकेत जाने वाली है, भगवान के चरणों तक जाने वाली है, उस ट्रेन में जाने में आपकी इतनी असावधानी कि आप प्रमाद करते उसमें। बोले ऐसे प्रमादियों के लिए हमारे यहाँ सत्संग नहीं, एक आदमी बैठ जाए पर्याप्त है। बोले मैं रहूंगा, किसी की जरूरत नहीं। किसी ने कहा महाराज मान लो आ गए हम समय से, फिर कथा शुरू नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है? हम इस प्लेटफार्म पर पहुंच गए, ट्रेन आने में देरी हो गई तो हो गई, देरी तो हो गई, लौट के तो घर नहीं चले जाते हो, प्रतीक्षा करते भी नहीं कि देरी, आधा घंटे देरी से चल रही है, फिर 1 घंटा देरी से चल रही, फिर 3 घंटा देरी से, फिर भी बैठते हो कि नहीं बैठते हो? और चले जाओ वापस तो तुम जाओगे और ट्रेन चली जाएगी। इसलिए सत्संग की प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो उतनी देर बैठकर राम राम करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। सत्संग के प्रति सामान्य बुद्धि मत रखो, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि रखो, ऐसा श्री संपूर्णानंद जी महाराज बड़ा जोर देकर कहा करते थे। तो हमारी तो ये, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सवेरे सवेरे स्वामी जी का सत्संग मिल जाए, प्रार्थना गीता जी की स्तुति प्रार्थना हो जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप समय से आने का प्रयास करना। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे, राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।